Allahumma sabiti indal masalati madika Allahumma sabiti indal masalati madika Allahumma sabiti indal masalati madika Allahumma biyaghi muhammadi wale Allahumma biyaghi muhammadi wale Nadia kuma sawati indal masalati madika Namzo kuma sawati indal masalati madika Namzo bere kuma sawati indal masalati madika Kamiler na kuma sawati indal masalati madika Sunguru na kuma sawati indal masalati madika Malar dimzo kuma sawati indal masalati madika Anyin ngartu manara indal masalati madika Amu gor sayabu kawo kabotuluma owa sayani tulun wajan ani sunu ko takili ika sunu ko nyawnya hallam wanu ina kunu Allahumma biyaghi muhammadi wale Allahumma biyaghi muhammadi wale biyaghi muhammadi wale nadia kuma sawati endal masalati madika Allah nyin ngartu manara endal masalati madika mukiru na tu manara endal masalati madika nakiru jigi tu manara endal masalati madika rumandu tu manara endal masalati madika Allah yake mungoso biyaghi muhammadi wale kangira koso biyaghi muhammadi wale Changira koso, biyaghi muhammadi wale. Asi wa changira muhammadi. Changira koso, biyaghi muhammadi wale. Jadungeru koso, biyaghi muhammadi wale. Nga, yeah. Doa lika warduma. Buna, akuna dugonke na diai. Nga fuwae ngo, hali ni andi maboka sikiduga ina. Eko nya dugonke ae kaba. Wari sorra nyamsi ala ko sarti mi fo wari ko fa iko e ka dini mi tuguma ko nya dugon ci ay takaba ka fe mi fo benga ga kura nam dela ya manali tia mi an gira duwen na anyi e benga ga lifu kar ko anu wale wa nam wala ba ni ki wala ba to ga liwa nam ma fi la lo si sanda nam munu ko so bita nam ko nyi manga bakar be siama nam alo ma ga do yara saidi Doga liquar biebe kekeleni na famangielu Naam Arbiebe wulera ala sera kidar tekele Saidi Kuku arkata katile benga gara Naam Ayake li torfata en Gade Ulikri nyatu kunyayere tiye Saidi Aleyere jatika asiki ni yalu wa mangende Naam Doga li Naam Ni nyaka laka yalu karuku wa mangende adukere dinara Naam Desa nyitu ika afu kamile biye ya me Naam Mwomiki nyumange ala ku mana amila suwale afali nafusi hii Sayi naam Akwe ka nyumange ika kei yerele Naam Mwodo kuduwa bete la doye biya kareli tia dango La Udui na kekubaye sini Sayi di Webu nyefe sini katika teme iti akoro yerelon Jade Ye mga ika mike ute weyatoro ika mike lu Jade Aku ukosoro ka atua niyadi fardimi biya tisi katui Sayi di Foye sigi nyonya li hana Naam Anana Naam Ayaka ikukuli kami ya jususuma Naam Amalo Ufwa ya fwa fayo kurana kurana kurana ngulu ngu tiyan Saidi Niku kurana wataka kara Naam Dekundu wateo nya Saidi Talama sali kakurana jigi Naam Ala takumalu Dambende Naam Adjigira kabosana lifendu wa matu sana miyafisaye La Anandu kukuru nyaka tukufendu wa matu kukuru kamiyafisaye La Allah jadika nafo kurana maku kurana abu Wallahi Kunga karambaka bunya Naam Edu kukura abu Naam Nina nuta kabao. Saidi. Tafal wajibu anyafo na di ala mahinana. Ya Rabbi. Mwoka kunyumange lale biya juu sarara. Naam. Nulaka takasye ki ile tukutari ya masye kakakaba. Ile tukuli tuko kiri kafiru. Ika ame kafiru de serbarte. Saidi. Nyumando kubaga le kiri kafiru. Naam. Wele katu seneke baga kiri kafiru. Naam. Mie tukuni wilka kudu wakono kabiri. Naam. kwa kafara nam kwa kanya dugu seydi nka fon dugu wole kiri kafir kafara akoro leta seydi mi ala nyana kafir ma malon wole ko za bekriati amaku kar ko ni mi ateserata kelne wole kiri kafiru jadra ku kiri serbari kogo seydi dora sa dora di kwanya dwa hena de chani dwa ngabe ngabe ka ka kumala subye ya rabbi sabbi aina qur'ana mi kara wa syangu mai Allah nadia ku masawati Enar masyala di madiga Ametuluna Nadia ku masawati Enar masyala di madiga Andu nyo marzen na takilin di sayetu ki anda takilin gili Kilin gili Akana ku imita maku aile ta mgole ku aile ta mgole nyana to Uwa sore iskin me kiafre ni inalu iskin me kiafre Koro lu iskin me kiafre Il faut faire nous ce qui nous a fait. Wantum hena injetanduru. Wantum hena injetanduru. Wantum hena injetanduru. Wantum hena injetanduru. Wantum hena injetanduru. Mofila wya sura loru. Hena injetanduru. Ala kumbia ni bora. Hena injetanduru. Asini ngati ya fere. Bia ni minana. Hena injetanduru. Aya le nibo ile jati singine be na mgodwe se ina mgodwe se ni makakara ile jati yalo se yakwele nam antum ina ile danjuro antum ina ile danjuro ina ile danjuro uya soraduru ina ile danjuro asin be tiarna fere uya soraduru ina ile danjuro utuma narabia profere da ina ile danjuro Nono agrabu ile mimo wala ngela tubosiro Apo saka dunia la tenya sura ran ni katema alurkan Alur miskin bi akorta ati alur ferra tugu Nam Ati alur ferra Nam Samina ni bo kana si jatida Nam Ni akana tumoto male Nam E kana sorsornya bi besangara Nam Sornya bi besangara o sangba ko nomi kana dikaba ni temero dwara Ni temerei Foti umaka tugu Ladu bo zero, ladu bo zero. Iga me kyan. Nya do nya Dia ke sam sikali. Wallahi ra. Ba kasafu na anga getwa. Ka baba saru kali o mangadi. Nya la kufa kasafu na anga getaka. Akwanga farfara wuri anga biri tukuna wuri ka boyanya kan. Fa baba saru kali o mangadi ko nya feri dadi bi kosobe. Inya ferri dadi bi kosobe nam en ina ko ya fan nyandi arka siki femi yel ma abija jadira alaka lonmi di far ko ema nam akawule takadu television ra femi be yel ma abija ka siki ya e turu do bi ni wudugati ko ngoliri be ni wudugati do ya e akofa ba zaruka li yoma ngadi ko inya ferri dadi bi ka siki ya ni akrai foti akono kwa wandu sa yer yer daina wandu Ena ile danjuro Ena ile danjuro Wandum Ijakubila nafsu tabar basoro Ni ni kamina nyadon parale Nyadon busuta Ki ni ta to fere nyadon to tin likrindi Wazali ala Muhammadi ila waliya Wazali ala Muhammadi bilahiri Wazali ala Muhammadi binabi Wazali Ala Muhammad ibn Musalim Ya Wazali ala Muhammad Bima la ila la ila yudin Mugo kuna diyaniya kuna mbo yata kama siyo korsi Mugo tore ili buru Kataka sa Ika minata yeri tetetete Aka du sayasikira raka na sayiburu kili Wallahi Kana kwera mina Nam Aka tu raka taka sayasikira raka sayiburu Nam Fila Sayidi Kana kwera mina Nam Aka tu sayasikira raka taka sayiburu Nam Sawa Nam Ema ladini sayayi Kiti ladi tuku Fanaro au labi Sayidi Sayidi Ena ili danjuru na Ena ili danjuru Ena ili danjuru Uya sura luru Ena ili danjuru Albiar mugu ferera Ena ili danjuru bisadan ya bila saya an an wa baka yelma ni saya kunya nyamsi an wa baka yelma ni saya kunya nyamsi jadira hal ka tasi Allah rama danya do mambora ngai buri kyai musibatun azimatun musibatun azimatun musibatun azimatun amoral masaya ye musiba maswa dua dumu musibatu azimadu maswa ya bujuku ke musibatu azimadu ni kana fo emina na kana ni melega re kana sigi lawla nya fori ndia kasam da fo ebi ndia mi elo kini muru ndia fo mi elo mamuru ndia fo angara bibu na ku ndia fo e kata se manuka ki biski na kina kina kina kana se kamuru fera kawa kuo Wenda barakati nguru kuma. Falo na ida barakati nguru kuma. Wantum. Ena ili danjuru. Ya furaduru. Ena ili danjuru. Arbena dia ferera. Ena ili danjuru. Yena masasi lo tukamina. Arbiye benimbe. Nam. Na furtu biarra fangama biarra kamangbele biarra siram katuo biarra armo mi kwa kwa arma cho arisi kamenta wallahi etu kiamen edu tiamena bagaye huwa huwa huwa alla silo du gara ikilini alokar kwa dal besi bagaye nam wota ka alokar kwa dal besi bagaye sedde wandum hena ile danduru huwa wandum hena ile danduru Ale mi ba tagara ta mako taga ya dia ile. Amma fo ita la hara de. Amma fo ita la hara. Aina le mabaru. Kabulu izanu. Yo meni aina le mabaru. Yo meni aina le mabaru. Kabulu izanu. Yo meni aina le mabaru. Kabulu izanu. Yo meni aina le mabaru. Baraba. Yo meni aina le mabaru. Nga fami fota kamle ko nasile fota wa ya soro tramandi aye mi tata tramandi aye wotuma ra le bire bundo ki fami fota yakunu linzan yo meni aina le mabaru yakunu linzan yo meni aina le mabaru monu ni forke yo meni aina le mabaru ni lainlo yo meni aina le mabaru bor duba be min wale yo meni aina le mabaru Nimin taka kisi. Yo meni aina le mabaru. Hey, ngu malaru nimin tabi kakisi. Wallahi. Mwe mbo mwe mfandara juma ninyi sika rabi kakisi fema. Naam. Oho. Utei. Sei. Kala la walara. Ila rabika. Yo meni al mutakaru. Ila rabika. Yo meni al mutakaru. Ila rabika. Yo meni al mutakaru. Kala eh kuto waraj ginyama arben do rafem kata bo biye kan nam kuto waraj ginyama la wajara bor duwate walatin ni ngatai kabaka jade do do soro ka debiyo utai ila rabiga yo meni al muzakaru ila rabiga yo meni al muzakaru ila rabiga yo meni al muzakaru Iti maajati karako dunia na ebefe mbabari karako isawati dunia na li. Iti sawati dunia na. Ila rabika. Yo meni al-muzakaru. Ila rabika. Yo meni al-muzakaru. Ule kwa sabu ipoi. Al-muzakaru. Sawati duwa. Yo meni. Ila ilo. Ila rabika. Ule kwa sabu ipoi. Miti be dunia na ebefe mbabari la lagara. Ibefe on la lagara ki asiki. Karako mga miti na ba dunia na u. Ule ipoi karako. E den wate bi. Kabur katara siki dugu dua rabi wotei wala ba nyente maya kakisi wotei bio sawati dua be katara itikilima yesi dua mena kende dea dana kaka dua tei tuku dea dana wudua lita Allahu masabiti enal masyala di madika Allahu masabiti enal masyala di madika enal masyala di madika Ya ki mamadi wale. Desa mi ya foratan. Ne o kana se mo gnu ma do be ka kedile o. Namu. Mi andor be nyana sanda. Na dia o sar ka ba. Andira na dia le kokuna. Antu ke ma la ma sabite endal ma sala tumat ka ha. Allah ma gafir lahu war. Allah ma gafir lahu war hamu ha. Anyo mi fo. Andal be sar mi borta. O be na dia tai. obena dia ta fami bia fara ko ni ale wati kana sio monin ka tanle monin ka to bia ndur tukutai huwa huwa daura duga bia nduga ba kakanya mso wati ran anyo loka konya nan nyama na ba sei Allahumma sabit ila al masalati madika Allahumma sabit ila al masalati madika ya rabbi sabit ila al masalati madika Allahumma bihi muhammadin wale Allahumma bihi muhammadin wale Sulamar nyato biya yallo gar ko mi anzigi nimbeta mia nga fa yekunu kunu kuna sin sura ami biya siginita mo kana ndara angri sulama Inshallah. Amma warsula ma yadu bada na gula yara o. Sulama ya ta bada na gula yara. Naam. Gula ya uta wa mako be kunyuma ni. Gula yakan landa do be gula ya le raw. Woni sulama yadu wa jan. Towa. Allahumma sabit. Ala almazala di madiga. Allahumma sabit. Ala almazala di madiga. Ya rabbi sabit. Ala almazala di madiga. Allahumma bihi muhammadin wale. Allahumma bihi muhammadin wale. Nam. Ika meka. Allah. Kwandur gular yaketanle. Nya ka yam siniki yaketo be sulama ta ka boyi. Sugran. Yetu wale sulama yale ra wuru kana kaliman ya mugo tuguye nam aflata nyongondo ye huwa kala dilara buwa amana lam tuminu wala yakulu aslamuna wala lam tuminu wala yakulu aslamuna liman nyaw soro yakpelen sallah mugo nu na ko kaliman ya mugo tumu ini ni yer frek yer tara nyam sika bakin ni ibado jet kar kwa ka welili nam ni chan ka nam ni ka daga soro ka e kar ko be halaki dingal ra kini ibado jet kar kwa kete mo se to lelen wunyina na amana wala ni kulo aslamuna Allah amina na diga meka nam Atei. Yanga fwa kuma siyama kwa yetina karonso kake. To. Yadugon ke ngoro yi. Marhaba. Kake wubye yi. Ala jimu. Kake wubye yi. Ala maminana. Ika hajai. Wa gafirlaha. Wa yamuha. Wa tubu alaiha. Mala siwaka. Tubu alaiha. Mala siwaka. Wa tubu alaiha. Mala siwaka. Nya ambeta sa. Na Allah. Kula mayangu no. Ni. Ilele ebe bato bato silira tara siranya leka ani jigiri bato ta mena lafe itara ko ku flena sugran siranya wallahi kana baka ta bato kayle ana dangani yando sur kar ko ni o ka lombe duga mena tangi sira ka ba dora wosaka le yer menana wa wosaka la la ki mena nyata jawni e malon ku fitini ndo ko so i jigiri mi nana ka baka ni o ko bato tiya Adia hawfam watama naramatallahi karibum minal muazzinin naramatallahi karibum minal muazzinin imala jomere doye to ala jenga konno katala jondoye katu dangara kelnde ala yo taliela mi boka do ala raka taliela mna kadimima Wadia hawfam watama naramatallahi karibum minal muazzinin Naramatallahi karibu minal muazzinin Desa Naam Sakousa lini mwanu kana siye Subran Naam Karako mbe babu minata Wallahi Nia kana sunya sayaratu mami Naam Dewa saka duga beka kukile njini Sayyidi Ukukile unu bejwa yi Juma nyi Minina nala siraya dewe kakaba Naam Ibe sirayara ili jirika nalo siraya mi mbiarta niwiri Sayyidi Ni mwagor tuka nalo uremika ubei ene yere jatti jatti ka lo sira mi mbiar tan di wiri yefa mi ke de jigri nya ni alay kar ko mbelli ela minata ngojugo bo nyana nyawnya ni ndanga nyana ndiga alay ko tuma ka ko ni lo fun sir masale ni lo hina masale bo ndor ka wa na jusura wo sawati jusura am gor yo ta lajuman yo ta mi yakeneta wa wole yo ta allah abu be fami forta bi nam allah kar ko abete ne wo kira ka fotelle wallah Nuka sawati fa denisa ya wati kana si alni abore resa ya wati kana si irebla ko yo sawati ama sisa ni kiya jati karakwa lias madenge sami biya fi abe wolo foranta ala ko sosa ya wati ka singara masara irebla ko wa sheidi ena jani amudibi ala ko men yon jigi duwale ninyi en jigi nyam sin zor tenle mo sala ta masabi sa bakatoy o sa sa sira yalle lara ni kana long asira fa ala moti wo an jigi ra sayama ili jiti yalo dina wuri ni nya ni halle kar ko melle la minata wallahi dina wuri oyo ni ndo yalo nga saye ko to male e duwa ko to ma to wole to jigi ra sa o to jigi ra ili halle be اللهم اغفر لها وارحمها وتب عليها ما لا سواك تب عليها ما لا سواك وتب عليها ما لا سواك الله نيالون كالون كو جوغي مو جوغو بيتوي لمن ينو ما ina kafara kan yuru mutu indigala itina mina ma ko so yi fursiriya ya bo ikafara ya sia ni wole jigi ka la jalambudi yaramu wallahi faman ziwaka la jalambudi yaramu wallahi ziwaka la jalambudi yaramu ziwaka la jalambudi yaramu ziwaka la jalambudi yaramu faman ziwaka la jalambudi yaramu toro yo jigiri nyumo siri ala kira jadi yafo akola ya mutuna ahadukum illa wa huwa yusinu janna billahi akwar sokelin ngana ngana ar sokelin zoro wesa fo ya jigiri nyani allah kar kwale allah na hinana ni nana kwesa ka ta sa wakati allah hinera la maghfir laha wa ramu wa tubu alaiha ma la siwaka tubu alaiha ma la siwaka ala tubu menana muso yima ma la siwaka tinu ngere ti ave ma la siwaka tilala toyini ma la siwaka tidu ati ave ma la siwaka tilala ngere ti ave ma la siwaka ale mie na taka la harata mie asira yara sira na na kwani ale fami jike kelle wole ba mie na ale to wole kan allah kira ko makoso allah kira do tifanya fo wa ma yantikum anil hawa dawra sanye ini do kan kar ko ale na ko to ima wole alor mi to sigini mi ale sira ba to en koro arkan sayata masiye sayata masiye virte wallahi ma fo mo mi do ma daga kyanya na wa la maghfir laha wa ramuha wa tubu alaiha ma la siwaka tubu alaiha ma la siwaka wa tubu alaiha ma la siwaka nile kana yekinne anya siya bayi lamana nando ma yeka ilma ba adomi abeta yeka lo wurta mi ko tugu shukran ale saka kan si yeka kutiyan kutiyan nana Sagara le mo de bilhak Ali ka ma gunda mi otae Ali ka ma gunda mi yalo ka le sale ndu ma fo ele tu ndu ma fo ni Ali mi tu be ni ali gete de ngani na ka lo kar ko sande sale Ali ka ma gunda mi otae Ali ka ma gunda mi otae Ali ka ma gunda mi وقالوا وجات سكرات الموت بالهاكي نعم ذلك ما كنت منه تري في ورتي وقال واصل ساسكر انا ما كنت مكبا نعم اننا اننا يا سارتي بيي قول بجمعي كان ورو كنا يا اما تك فندو ميمي يا كنا تبا نعم اكنزتي سرنيا كركري Sisi tan anu ko kari anan ya biye wazana anao alifira wazana anao alifira baraba wajati sakratul maut bil haqi sa sakra nanan ne tiani anan tiana ra tami biya karamogori ya fakar ko ikata ikata wole ko soro yo yekelno biya nan da sa sakra lu san huwa zalika na gunda mi odai wala kore ko ko umieta nam fo no itigare borke bo femi ma kwalilo ay borke bo kelengere kuma ya sia ndaro duge ku sayami ay borke bo man flake sia moño sayami ay borke bo man flake kwalilo sayami trinya sisan na kwata ga mata kwa biye bor ka bo jukoro sale bor ka bo amata ali sayalo ta la ye ta biro la mi la ba na o mulaki bo wili na mo ta la ye ta biro la mi la ba na o mulaki bo mama fari ye ina le mo ta amor baraka saya ala ye ali sayalo mo ta biro ari yara ke bori mi la saya mi ko sa ba na o ali sayalo mo mulaki bo ari yara ke dogo dogo mi mama saya mi ko sa ba na o ala kasiye mulaki bo amor ari fila jugu jugu ri pa mi saya mi ko sa ba na o ala kasiye mulaki bo wallahi abebe ni ngoya baye tella jete kasita cho ni akanyana ile itafila ne boka na ule panka kende ya de sa yeta kasika le fila yiri le koro ale nyega tu ye wuri ka sagare yeta tra fila yiri koro ko wa kuli na le mota la ji tafiru na min wa ba na o mulaki bum kuli na le mota la ji tafiru na min wa ba na o mulaki ala ka sen na ngara yudu da ma fo ayasike Wazo mi anana kana sayada na kabila kwa yata atukwa yata fangamia la kadia makwa yata kasayata umana siye ala jatili na nafsi adia makuni le yadima wallahi yata wallahi akata utara mi ka katom atisika ku dora ku imam ngo mi ka siraya ni ala ko sen na ngara yule to ko mina bija lele ati ayere sigan ki ale tas ga bija ki akon yata kata tarai la saga Kuli na mauta la ji tafiru na min wa ba na o mulaki bum Kuli na mauta la ji tafiru na min wa ba na o mulaki bum Mama fari ye ina le mauta baraka saya ala ji ali saya lo mauta tafiru amora lo re bori mi yo ala mi ko sa ba na ala kasi ye mulaki bum ari yara ke dogo dogo mi yo saya mi ko sa ba na ala kasi ye wala ko to ingati kasi fasuna ngara allah re tikam goye artito takadugo takasi kungo so duami mo ko tele kelen be ni sami tingi minai iga meka alika mabunda minotae alika mabunda minotae alika mabunda minotae muni ban ya lor tuye alon miskin yar na korta wala bar biar fa koro wala bar biar koro koro wala be be don koro ni nana non san da lela yel man ka ban sai nana ni asikira ai anana ni atama sie ka ban amma ya ka do kuma da sara mi ya kuma ka ban da ya muni ka si san da alu kona ka digirinya nga fo e kar kwa sara ba tun ya digirinya ni aba Allahumma salli ala Muhammadin hada la yabuka min salatika sayu wa salimu ala Muhammadin hada la yabuka min salamika sayu wa barik ala Muhammadin hada la yabuka min barakatika sayu warham ala Muhammadin hada la yabuka min rahmatika sayu ni kan oyete nam ai kano ye badon katika ba ile miskin bi akoro yanda kubi eto kana kumbu na iye resomna dede kwa iga me chain la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma kwerte sukran arkana kakirkiri arrasgi muhammadur rasulullah ilaha illallah muhammadur rasulullah kana foi kwa fo sukran to ki afo la koro taibin ni ki afo koro wallahi mi afo afo fe ngoro lo aya taife huwa na mana man ko duwar ti tiarakan na be woro ba ku tande ni na nohi jaw ka bua foma shukran shukran iga meka nam ni abe mani o jakati yaka kuma de ba na no kuma de ka bua foma shukran iga me chai mu waso sarati duwar be ni dumane ba kan na no nyu kuma de ka bola ila foma wa bena wa mo wa bena ma ya sta o la bena wa bena ma ya sta wa ila bena wa bena ma ya sta o wa bena ma yastao wa hila bena wa bena ma yastao sayaliduna bena nadia tie وبين ما يزداد نبي يرتي وبين ما يزداد نهدم صورتي وبين ما يزداد انا بدكم لنتي وبين ما يزداد هي لبينهم وبين ما يزداد هي لبينهم وبين ما يزداد وهي kana fole ko afo kana afote nam mo so ile kenen tina kalme nan kalme ko na afo adwadara nam ebul sabe kawa ko ale tuina anjaba wele to ki afo akorle ni bi afo akoro la ilaha illallah muhammadu rasulullah ibe ken la yata no bo mi forete yesi mo do to ko koro ka afo nam Ika foka fembiye ke ati afa do makwa kuna tukula ko. Shukran. Nyakwari ulode. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa la ilaha illa Allah. Ni biya koro. Wallahi. Ki afo. Ki malukum gotisnao. Jenna fo la ilaha illa Allah. Aka magatu ko ndi afo. Kana bako bana la ilaha kar ko ti tuyan sawru kar modon bana nyamsi. Shukran. Kana bako jati. Howa. Marhaba. Allahu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Namo hekatwai Iga me chai Nam ni kiye maka ko afo e na ba kondi afo ni ko maka oni bulsa ta ka ba e ma kondi afo Nam ele ba ka jeti kar ko akilili jawabu ya fara mili jawabi Nam abani bulsa le daura san wolo ko to kira ko anga na fote ko afo yetu ki afo akoro le ni ki afo akoro ibe ni nata halalu ni aka aka talo tu biara cho ni aye ni alina nata ka ba lu tu adi kwa ki afre ni tu modu maka na to ko edo ko makwara tu ara si ko aka tu Nam iga sikisi ra to kore femi ka wule ni mo gomina nan jigi sayama e femi ka wule ba mi ilala esini la la esini ilala amina nya jabe marhaba ana jangara mo muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah ilala muhammadur rasulullah alla lakir kalmatu lilas wa ko halasiya kan la saka ko kuma halasiya nun ni ka fodi kar ko la ilaha illa allah nam ni ka fodi kaban nam adube fetin ala ko so halasiya ra sei iko tigi duwata ma fola ni nana duwala le ko biye ka bada ko biye kli nyana sa wa etu mo tsina yin ya jawa nam kura Kuku kana yala tanduama. Naam. Aduguma kana yala tanduama. Ahera manga na yala tanduama. Allah. Ni ko la ilaha illa Allah. Naam. Tafote tiyan. Nan abebor na nuka nyam sikar ko am jafara nyamta. Naam. Atara ju surati. Naam. Isu ko le do ya. Wallahi. Allah la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ni kana ti afo ka bakene. Ila di. Ika di eto kiafo. Wallahi. Kiafo. Nam. Ni tumo tuma le. Akana oto kado koma kwera yase kwa katugo. Ika se kwa ka akata yadi. Ala kira kwa rar flun nonni. La ila asra bagatori. Nam. Ala ko arsuru. Nam. Samina hayi ka sawo. Ni tumo tuma le mgo muru kadar kana sianga bakindi desulu. Kalimatun la yajulu kailwa. Wallahi. Koga kalimatun la yajulu kailwa. Iga me chai mi ngauli la ilaha illa allah la ilaha illa benahu wa benahu la ilaha illa benahu wa benahu la ilaha illa benahu wa benahu atakata kuma labanya takake la ilaha illa allah ayadul ayadu arjanar ne sabuye allah kira ku arar suru londi nam la ilaha Mungosoro Allah kira kuma da ku wa man kana ayur kalamihi la ilaha illa allah dal al janna Allah kira kuma gumi kuma laban ka take la ilaha illa allah fati dunar janna ka sai dal masala ti manika sama sabiti dal masala ti manika allahumma yagi muhammadi wale allahumma yagi muhammadi wale dal mazala de madiga Allahumma sabit Hal al mazala de madiga Ya Rabbi sabit Hal al mazala de madiga Allahumma yagi mamadi wale Allahumma yagi mamadi wale O sani we kata Sani na fo ko kalma sada duadara Ya to ke kalma sada fo aya trabato ya fo wo aso ni kala e kala la ka la ba la ko duora nam o la ko le ba jumanyi ni ala la bona atilara ku ndagara tanle wala ba ku ndagara tanle wala ba tagara tanle wala ba tagara tanle nga fanan le kirta o fanani ko non nani mi tu biara nam nga mo ka keto asisa idona ku ma perra nam mo atala ru ko nyara nam ikon ni ambi e kana denganya kalo sanda isali isali nam aduma saba nam nini ka afota kwa mura bi nyam samata ati wuri ti wuri nga ko jugule ko la la fir la ha waramwa ko tubu alaiha malazi wa ogo tubu alaiha malazi wa ga ni arsi ni men ñoon nam ni ben ñoon ya tiar ni ñoon die sukran wallah ya sir ya tiar ni ñoon die jatte fadde ya tiar ni ñoon die jatte e kana fodde kaban e ka fo jama mi kon wurtu ki ko ha wa fura lol al lonti mu mina ti so soyre sukran ma jandu ya ka dile ne wule foye wallahi ni woni ku ngami fotani o biartie defitina litigara.